ุคคลปสาทสูตรว่าด้วยความเลื่อมใสเฉพาะบุคคลภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ต้องอาบัติเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัดมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้ถูกสงฆ์ยกวัดเสียแล้วจึงไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายจึงไม่คบภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัทธรรมเมื่อไม่ฟังสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่หนึ่ง 2. บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ต้องอาบัติเป็นเหตุให้สงฆ์สั่งให้เขานั่งท้ายมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้ถูกสงฆ์สั่งให้นั่งท้ายเสียแล้วจึงไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายจึงไม่คบภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัทธรรมเมื่อไม่ฟังสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่สอง 3. บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่หลีไปสู่ทิศมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้หลีกไปสู่ที่เสียแล้วจึงไม่คบภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัทธรรมเมื่อไม่ฟังสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่สาม 4. บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ลาสิกขามีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้ได้ลาสิกขาไปแล้วจึงไม่คบภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัทธรรมเมื่อไม่ฟังสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่สี่ 5. บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ตายแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้ได้ตายเสียแล้วจึงไม่คบภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัทธรรมเมื่อไม่ฟังสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลมีโทษ5ประการนี้แลบุคคลปสาทสูตรที่10จบทุจริตวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. ปฐมทุจริตสูตร 2. ปฐมกายทุจริตสูตร 3. ปฐมวจีทุจริตสูตร 4. ปฐมมโนทุจริตสูตร 5. ทุติยทุจริตสูตร 6. ทุติยกายทุจริตสูตร 7. ทุติยวจีทุจริตสูตร 8. ทุติยมโนทุจริตสูตร 9.สีวัติกะสูตร 10. ปุคละปสาทสูตรปัญจมะปันนาจบหกอุปสัมปทาวรรคหมวดว่าด้วยการอุปสมบทหนึ่งอุปสัมปเทตัพพสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการพึงให้คุณบุตรอุปสมบทได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะ2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์ที่เป็นอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์ที่เป็นอเสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์ที่เป็นอเสขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แล พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้อุปสัมปะเทตัพพสูตรที่หนึ่งจบสองนิสยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการพึงให้นิสัยได้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะละถึง 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลพึงให้นิสัยได้นิสยสูตรที่สองจบ 3. สามเณรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปถากภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะละถึง 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลพึงให้สามเณรอุปถากได้สามเณรสูตรที่3จบปัญจมัชฌิรยสูตรว่าด้วยความตระหนี่5ประการภิกษุทั้งหลายความตระหนี่5ประการนี้ความตระหนี่5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระหนี่อาวาส 2. ความตระหนี่ตระกูล 3. ความตระหนี่ลาภ 4. ความตระหนี่วรรณะ 5. ความตระหนี่ธรรมภิกษุทั้งหลายความตระหนี่5ประการนี้แลบรรดาความตระหนี่5ประการนี้ความตระหนี่ธรรมน่าเกลียดที่สุดปัญจมัชฌิริยสูตรที่4จบ5มัชฌิริยปหานสูตรว่าด้วยการละความตระหนี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งความตระหนี่5ประการความตระหนี่5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระหนี่อาวาส 2. ความตระหนี่ตระกูล 3. ความตระหนี่ลาภ 4. ความตระหนี่วรรณะ 5. ความตระหนี่ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งความตระหนี่5ประการนี้แลมัชฌิริยปหานสูตรที่5จบปฐมฌานสูตรว่าด้วยปฐมฌานภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม5ประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระหนี่อาวาส 2. ความตระหนี่ตระกูล 3. ความตระหนี่ลาภ 4. ความตระหนี่วรรณะ 5. ความตระหนี่ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม5ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระหนี่อาวาส 2. ความตระหนี่ตระกูล 3. ความตระหนี่ลาภ 4. ความตระหนี่วรรณะ5. ความตระหนี่ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ปฐมฌานสูตรที่6จบ 7-13 ทุติยชาณสุตตาธิสัตตกะว่าด้วยสูตร7สูตรมีทุติยชาณสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม5ประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุทุติยฌานอยู่ได้ละถึงตติยฌานจตุตถฌานละถึงก็ไม่อาจทำให้แจ้งโสดาปัตติผลได้สกทาคามิผลอนาคามิผลละถึงก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาภ 4. ความตรณีวรรณะ 5. ความตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม5ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการนี้ได้แล้วจึงอาจบรรลุทุติยฌานอยู่ได้ละถึงตติยฌานจตุตถฌานละถึงจึงอาจทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลละถึงจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาภ 4. ความตรณีวรรณะ 5. ความตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำ5ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทุติยฌานสุตตาธิสัตตกะที่7-13จบสิบสี่อัปรปฐมฌานสูตรว่าด้วยปฐมฌานอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม5ประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาภ 4. ความตรณีวรรณะ 5. ความอกตัญญูความอกตเวทีภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำ5ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาภ 4. ความตรณีวรรณะ 5. ความอกตัญญูความอกตเวทีภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้อัปรปฐมฌานสูตรที่14จบ15-21อัปรทุติยฌานสุตตาธิว่าด้วยทุติยฌานสูตรเป็นต้นอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม5ประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุทุติยฌานอยู่ได้ละถึงตติยฌานจตุตถฌานก็ไม่อาจทำให้รู้แจ้งโสดาปัตติผลได้สกทาคามิผลอนาคามิผลละถึงก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาภ 4. ความตรณีวรรณะ 5. ความอกตัญญูความอกตเวทีภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการได้แล้วจึงอาจบรรลุทุติยฌานอยู่ได้ละถึงจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระหนี่อาวาส 2. ความตระหนี่ตระกูล 3. ความตระหนี่ลาภ 4. ความตระหนี่วรรณะ 5. ความอกตัญญูความอกตเวทีภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำห้าประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อัปรทุติยฌานสุตตาธิที่15ถึง21จบอุปสัมปทาวรรคที่6จบหนึ่งสมุติปยานหนึ่งพัตตุเทสกะสูตรว่าด้วยภิกษุพัตตุเทสกะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทสกะธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัว 5.ไม่รู้จักภัตตาหารที่แจกแล้วและภัตตาหารที่ยังมิได้แจกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทสกะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทสกะธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักภัตตาหารที่แจกแล้วและภัตตาหารที่ยังมิได้แจกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทสกะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทสกะถึงแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงส่งไปละถึงสงแต่งตั้งแล้วพึงส่งไปพึงทราบว่าเป็นพาลพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายละถึงย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักภัตตาหารที่แจกแล้วและภัตตาหารที่ยังมิได้แจกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นพัตตุเทสกะประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้พัตตุเทสกะสูตรที่หนึ่งจบสองถึงสิบสี่เสนาสนะปัญญาปกะสุตตาธิว่าด้วยภิกษุเสนาสนะปัญญาปกะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะละถึงไม่รู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะละถึงรู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะคหาปกะละถึงไม่รู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะคหาปกะละถึงรู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพันธาคาริกะละถึง ไม่รู้จักพันธะที่เก็บแล้วและพันธะที่ยังไม่ได้เก็บละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นพันธาคาริกะละถึงรู้จักพันธะที่เก็บแล้วและพันธะที่ยังมิได้เก็บละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นจีวระปฏิคาหกะละถึงไม่รู้จักจีวรที่รับไว้แล้วและจีวรที่ยังมิได้รับไว้ละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นจีวระปฏิคาหกะละถึงรู้จักจีวรที่ได้รับแล้วและจีวรที่ยังมิได้รับละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นจีวรภาชกะละถึงไม่รู้จักจีวรที่แจกแล้วและจีวรที่ยังมิได้แจกละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นจีวรภาชกะละถึงรู้จักจีวรที่แจกแล้วและจีวรที่ยังมิได้แจกละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นยาคุภาชกะผู้แจกข้าวต้มละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นยาคุภาชกะละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพละภาชกะผู้แจกผลไม้ละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นพละภาชกะละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นขจกะภาชกะผู้แจกของขบฉันละถึงไม่รู้จักของขบฉันที่แจกแล้วและของขบฉันที่ยังไม่ได้แจกละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นขจกะภาชกะละถึงรู้จักของขบฉันที่แจกแล้วและของขบฉันที่ยังไม่ได้แจกละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นอปมัตตกะวิสัชกะผู้แจกของเล็กน้อยละถึงไม่รู้จักของเล็กน้อยที่แจกแล้วและของเล็กน้อยที่ยังมิได้แจกละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นอปมัตตกะวิสัชกะละถึงรู้จักของเล็กน้อยที่แจกแล้วและของเล็กน้อยที่ยังมิได้แจกละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นสาติยะคหาปกะผู้ให้รับผ้าสาดกละถึงไม่รู้จักผ้าสาดกที่รับแล้วและผ้าสาดกที่ยังมิได้รับละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นสาติยะคหาปกะละถึงรู้จักผ้าสาดกที่รับแล้วและผ้าสาดกที่ยังมิได้รับละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นปัตตคาหาปกะผู้ให้รับบาตรละถึงไม่รู้จักบาตรที่รับแล้วและบาตรที่ยังมิได้รับละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นปัตตคาหาปกะละถึงรู้จักบาตรที่รับแล้วและบาตรที่ยังมิได้รับละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นอารามะเปสกะผู้ใช้คนวัดละถึงไม่รู้จักคนวัดที่ใช้แล้วและคนวัดที่ยังมิได้ใช้ละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นอารามะเปสกะละถึงรู้จักคนวัดที่ใช้แล้วและคนวัดที่ยังมิได้ใช้ละถึงสงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นสามเณรเปสกะผู้ใช้สามเณรละถึงสงฆ์พึงแต่งตั้งให้เป็นสามเณรเปสกะละถึงถึงแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงส่งไปละถึงสงฆ์แต่งตั้งแล้วพึงส่งไปพึงทราบว่าเป็นพานละถึงพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตละถึงบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายละถึงย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ละถึงไม่รู้จักสามเณรที่ใช้แล้วและสามเณรที่ยังไม่ได้ใช้ละถึงย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 4. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 5. รู้จักสามเณรที่ใช้แล้วและสามเณรที่ยังมิได้ใช้ภิกษุผู้เป็นสามเณรเปสกะประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้เสนาสนะปัญญาปกะสุตตาธิที่2ถึง14จบสัมมุติปยานจบสิกขาปทะปยาน 1. ภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดพรหมจรรย์4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ภิกขุสูตรที่1จบสองถึงเจ็ดภิกขุณีสุตตาธิว่าด้วยภิกษุณีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรม5ประการละถึงสิกขมานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ภิกขุณีสุตตาธิที่2ถึง7จบอาชีวกะสูตรว่าด้วยอาชีวกภิกษุทั้งหลายอาชีวกประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5.เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอาชีวกประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ อาชีวกะสูตรที่8จบ9ถึง17นิคันธสุตตาธิว่าด้วยนิครนเป็นต้นภิกษุทั้งหลายนิครนประกอบด้วยธรรม5ประการละถึงมุนทสาวกชดินละกะปริภาชกมาคันธิกะเตคันธิกะอารุตกะโคตมะกะเทวธรรมิกะละถึงย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายเทวธรรมิกะประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้นิคันธสุตตาธิที่9ถึง17จบสิกขาปทะปยานจบราคะปยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญา 2. มรณสัญญา 3. อทินวสัญญา 4. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 5. สัพพโลเคอนภิรตสัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. มรณสัญญา 4. อาหาเรปฏิกูลสัญญา5. สัพพโลเกอนัภิรตสัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนิจเจทุกขสัญญา 3. ทุกเขอนัตตสัญญา4. ปหานสัญญา 5. วิราคะสัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์4. สมาธินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละ 2. วิริยภละ 3. สติภละ 4. สมาธิภละ5. ปัญญาภละภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะละถึงโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงโกฏะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมรรคะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความตระหนี่มายามารยาสาเถยะความโอ้อวดถัมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข็งดีมานะความถือตัว อติมานะความดูหมิ่นมัทะความมัวเมาปมาทะความประมาทธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละ 2. วิริยะภละ 3. สติภละ 4. สมาธิภละ 5. ปัญญาภละภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม5ประการนี้เพื่อความสละคืนปมาทะราคะปัญญาจบรวมธรรมที่มีในปัญญานี้คือธรรม10ประการนี้คือ 1. อภิญญาความรู้ยิ่ง 2. ปริญญาการกำหนดรู้ 3. ปริคยาความสิ้น 4. ปหานะการละ 5. ขยะความสิ้นไป 6. วยะความเสื่อมไป 7. วิราคะความคลายไป8. นิโรธะความดับไป 9. จาคะความสละ 10. ปฏินิสักคะความสละคืนปัญจกนิบาตจบบริบูรณ์รวมวรรคที่มีในปัญจกนิบาตนี้คือ 1. เสขะพละวรรค 2. พละวรรค 3. ปัญจังคิกวรรค 4. สุมนวรรค5. มุนทราชวรรค 6. นิวรณวรรค 7. สัญญาวรรค 8. โยธาชีววรรค 9. เถรวรรค 10. กกุทวรรค 11. ภาสุวิหารวรรค 12. อันธกะวินทวรรค 13. คิลานวรรค 14. ราชวรรค 15. ติกันทกีวรรค16. สัทธรรมวรรค 17. อาคาตวรรค 18. อุปาสกวรรค 19. อรัญญวรรค 20. พราหมณวรรค 21. กิมพิละวรรค 22. อโกสกวรรค 23. ทีฆจาริกวรรค 24. อาวาสิกวรรค 25. ทุจริตวรรค26. อุปสัมปทาวรรค